هازا زارب و زیدن الان و غدن. علا تقدیر هازا زاربون بگو زیدن، تازه اصلش این بوده هازا زاربون زیدن و معناهما متحدون، معنا این دوتا یکی در سوزنی فرق نمی کنه. میگیم بچه رو اومدیم اضافهش کردیم، میگه و این نما اضیف تلمن لد تخفیف به حرف تنوین و همانا اضافه شده به جهت این که تلف کنیم تخفیف رو، اونم با حرف تنوین. اضافه معنوی یه بحث بعدیست، بریم و بحث بله اضافه لامیت یعنی صلاتون لساعته. نه دیگه اون لام رو که تقدیر نمیگیریم، ما امروز خوندیم بودیم اون لام معناش هم تقدیر گرفته نمیشه. بله این هم توشو کردیم، اومدیم چکار کردیم موضوع نه موضوع گفته اولا یعنی نخست، نماز نخست، نماز هم ساعت چنده؟ چی؟ کبیر و امره. خب اضافه صفت به موصوف موصوف به صفت یه رو به نام انشالله هم.